os textos que conta as vivencias e impresións de Beatriz, a meniña de 10 anos, na que Mario Benedetti amosa seguir tendo ya alma de crío para ser quen desexpresar como se unha meniña tivera escrito estos relatos. Quero dedicar este programa de Como Choconto a todas as persoas presas por cuestionamentos políticos ou sociais que veñen a ser tamén políticos. Mas antes de comenzar vos a ler os textos escritos supostamente por Beatriz, vou vos ler primeiro un textiño titulado Feridos e contusos, onde dás unha conversa entre Beatriz e máis a súa nai, Graciela. Graciela, queres limonada? Dixo a meniña con un copo na súa mau. Vestía unha blusa branca, pantalóns vaqueiros, sandalias. Os seus cabelos negros, longos aínda que non demasiado, suxeitos na súa caluga con unha fita amarela. A pel moi branca. 9 anos. 10, cicais. Xa te teño dito que non me chames Graciela. Por que? Non é ese o teu nome? Claro que é o meu nome, mas prefiro que me chames mamá. Está ben, mas non entendo. Tú non me dis filla, senón Beatriz. É unha outra cousa, respondou a nai. Bon, e queres ou non queres limonada? Sí, moito obrigada. Graciela, a mai, aparenta 32 ou 35 anos, e poida que os teña. Leva unha rebeca gris e unha camisa vermella. Pelo castaño, oños grandes, expresivos, beizos cálidos sin pintar. En tanto falababa coa súa filla quitara os seus anteollos, mas agora puñaos de novo para seguir a ler. Beatriz, a meniña, pousa o copo de limonada nunha mesiña e sae da habitación, mas aos poucos volta a entrar e dille a mai. Onte na escola pelexei con Lucía. Ah, foi a escueta resposta da mai enfrescada na leitura. Non te interesa o que che conto? Interroga a pequena. Sempre estás a pelexar con Lucía, debe ser unha vosa maneira de querervos, porque sodes amigas, non si? Somos. Entón, outras veces pelexamos case como un xogo, mas onte foi a serio. Ah, si? Si, Lucía falou de papá. Gracela quitou os anteollos e amosa interés repentino e bebe dun só trago a súa limonada. Beatriz segue a contar a súa pelexa. Dixo que se papá está preso debe ser un delincuente. E tú que respostaste? Eu dixenlle que non, que era un preso político, mas despois pensei que non sabía que era iso. Sempre escuito te dicerlo, pero non sei que é. E por iso foi que pelexaste con Lucía? Por iso. E alén porque dixo que na súa casa o seu pai di que os exiliados políticos veñen a quitarlle traballo a xente do país. E tú que respostaste? Aí foi que non sabía que dicer, entón dille unha labazada. Pois agora o pai de Lucía vai poder dicer que as fillas das exiliadas castillan a súa filla. Bon, na realidade iso foi un cachetiño, mas ela racionou como se a tivera lastimado. Graciela agóchase como se fose a se amañar unha media, mas é unha treta para tomarse unha tregua e reflexionar, e despois dille a súa filla. Está mal que pagaras a Lucía. Imagínome máis, que é o que podría ter feito entón? Tamén é certo que o pai de Lucía non debería dicer tais cousas, el sobre todo, tenía que comprendernos millor. Por que el sobre todo? Porque é un home con cultura política. E tú? ¿Esto es una mujer con cultura política? Graciela ri, relaxase un tanto e acariña o pelo da súa filla denantes de respostarlle. Un pouco sí, mas fállame moito. Fállate moito para qué? Pois para ser como teu pai, por exemplo. Entón, él está preso por culpa da súa cultura política? Non exactamente, mas ben por feitos políticos. Queres dicer que matou a alguén? Non, Beatriz, non matou a ninguén. Hai un outros feitos políticos. Beatriz, contense. Semella que está piques de chorar e non tanto sorríe. A súa nai dille: anda, tráeme máis limonada. A filla resposta: sin, Graciela. Quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que num vai-vai levam bem, saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Por além de ti, nem sequer uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para calmar minha dor. Mas sabes bem que eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor sentida de alguém. Cartas de amor, andorinhas que num vai-vai levam bem, saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, andorinhas que num vai-vai levam bem, saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? As estações. as estacións son, cuanto menos, inverno, primavera e brao. O inverno é famoso pelas bufandas e a neve. Cando os velliños e as velliñas treman no inverno, dise que tiritan. Eu non tirito, porque son unha nena e non velliña, e alén diso porque síntome perto da festufa. No inverno dos libros e dos filmes hai trineos, mas acá non há. Cá tampouco hai neve. Que aburrido é o inverno aquí. Non tanto, hai un vento grandioso que síntese sobre todo nas orellas. O meu avó Rafael di as veces que vais a retirar os seus cuartéis de inverno. Eu non sei por que non se retira os cuartéis de brao. Teño a impresión de que nosoutros vai titiritar porque é demasiado anciá. Nunca que decir bello, senón anciá. Un meniño da miña aula di que a súa avoa é unha vella de merda. Eu aprendino a que en todo caso debe de dicer que é unha anciá de merda. Unha outra estación importante é a primavera. Miña mai non gosta da primavera porque foi nesa estación que prenderon ao meu pai. Aprenderon con A é como ir á escola, pero sen A é como ir á policía. A meu pai prenderono sen A, e como era primavera ía con unha camisola verde. Na primavera tamén se pasan coisas lindas, como cando meu amigo Arnoldo préstame o seu monopatín. El tamén o tería prestado no inverno, mas Graciela non me deixa porque di que son propensa e voume resfriar. Na miña aula non há ninguna outra propensa. Graciela é a miña mai. Outra cousa boísima que ten a primavera son as flores. O brao é a campeona das estazóns porque há sol e non tanto, non há aulas. No brao, as únicas que tiritan son as estrelas. No brao todos os seres humanos sudan. O sudor é unha cousa máis ben húmida. Cando unha suda no inverno é que ten, por exemplo, bronquites. No brao, a min sudame a fronte. No brao os prófugos van á praia porque entrase de baño ninguén cae na conta de quen son. Na praia eu non teño medo dos prófugos, mas si dos cans e das ondas. A miña amiga Teresiña non tiña medo das ondas. Era moi valente e unha vez casi afoga. Un señor non tivera máis remedio que salvarla e agora ela tamén ten medo das ondas, mas aínda non ten medo dos cans. Graciela, e dicera a miña mami, porfía e porfía que hai unha cuarta estazón chamada outono. Eu digo yo que pode ser, pero que nunca mireina. Graciela di que no outono hai gran abundancia de follas secas. Sempre vou que haxa gran abundancia de algo, aínda que sexa en outono. O outono é a máis misteriosa de todas as estazóns, porque non fai nen frío nen calor, e entón unha non sabe que roupa porse. Debe ser por iso que eu nunca sei cando é que estou no outono. Se non fai frío, penso que é brao, e se non fai calor, penso que é inverno. E resulta que era outono. Eu teño roupa para inverno, brao e primavera, pero pareceme que non me vai servir para o outono. Donde está o meu papá, chegou xusto agora o outono e ele escreveume que está moi contente porque as follas secas se pasan de entre os barrotes e ele imagina que son cartiñas miñas. Los colores que van cambiando, que ya no hay primavera y cantan los ruiseñores. Ahí no hay alegría en la tierra y lloran los corazones. Que ya no hay primavera que brille con sus colores. Ay, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Este país. Este país non é o meu, pero gosto bastante del. Non sei se gosto máis ou menos que do meu. Vim de moi pequena e non me lembro de como era. Unha das diferencias é que no meu país hai cabalos e aquí na contra hai caballos. Pero todos relinchan, as vacas muxen e as ras croan. Este país é máis grande que o meu, sobre todo porque o meu é pequenísimo. Neste país viven o meu avó Rafael e miña mami Graciela, tamén outros millóns. É moi agradable saber que unha vive nun país con moitos millóns. Cando Graciela lévame até o centro, se pasan un feixe de xente polas rúas. É tanta, tanta xente a que se pasa que me parece que xa teño que coñecer a todos os millóns deste país. Os domingos as rúas están case que baleiras. Eu pergunto, donde é que se meten todos os millóns que vin na sexta feira? O meu avó Rafael di que os domingos a xente fica nas súas casas a descansar. Descansar quere dicir dormir. Neste país dúrmese moito, sobre todo os domingos, porque son moitos millóns os que durmen. Se cada quen que durme ronca 9 veces por hora e a miña mai ronca 14, quere dicer que cada millón de habitantes ronca 9 millóns de veces por hora, ou sexa, que cunden os ronquidos. Eu, ás veces, cando durmo, póñome a soñar. Case sempre sono con este país, pero algunhas veces soño co o meu. Graciela di que non pode ser porque eu non podo acordarme do meu país. Mas cando soño, si lembrome, aínda que Graciela diga que eu fago trampa. E non fago. Entón soño que meu pai levame da mao a Villa Dolores, que é o nome do zoolóxico, e mércame manises para que lle dé aos monos, e eses monos non son os do zoolóxico da cá, porque a estes coñezoos moi ben, e tamén as súas esposas e os seus fillos e fillas. Os monos dos meus soños son os de Villa Dolores. E meu pai di, ves Beatriz isos barrotes, así tamén vivo eu. Entón, eu acordo chorando neste país, e Graciela ten que vir a dicerme, pero miña filliña, si eso un sono. Eu digo que é unha bagua que entre os millóns de xentes que hai neste país non estesa, por exemplo, o meu papá. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Thank you. de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme. De la libertad. Una palabra enorme. Liberdade é unha palabra enorme. Por exemplo, cando rematan as aulas, dice que unha está en liberdade. En tanto dura liberdade, unha se pasea, unha xoga, unha non ten por que estudar. Dice que un país é libre cando unha muller cualquer ou un home cualquer fai o que lle peta. Pero ata os países libres teñen cousas moi prohibidas. Por exemplo, matar. Iso sí, pódense matar mosquitos e cascudas. E tamén vacas para facer churrascos. Por exemplo, está prohibido roubar, aínda que non é grave que unha fique con alguna das voltas cando Graciela, que é a miña mami, encárgame alguna compra. Por exemplo, está prohibido chegar tarde á escola, aínda que nese caso, ha que facer unha nota. Millor dito, tena que facer Graciela, xustificando por qué. Así di a maestra, xustificado. Liberdade quere decir moitas cousas. Por exemplo, se unha non está presa, dice que está en liberdade. Mas o meu papá está preso, e non tanto, está en liberdade, porque así chamase o cárcere donde está dende hai moitos anos. A iso, o tío Rolando chamao que sarcasmo. Un día conteille a miña amiga Angélica que o cárcere no que está o meu papi chamase liberdade, e que o tío Rolando dixera que era un sarcasmo. E a miña amiga Angélica gustou tanto da palabra que cando o seu padriño agasallolle con un canciño, púsolle de nome Sarcasmo. Meu papá é un preso, pero non porque matara ou roubara ao chegar a tarde á escola. Graciela di que papá está en liberdade, ou sexa preso, polas súas ideas. Semella que meu papá era famoso polas súas ideas. Eu tamén ás veces teño ideas, mas aínda non son famosa. Por iso non estou en liberdade, ou sexa, que non estou presa. Se eu estiver presa, gustaría de que as dúas miñas monecas, a Toti e a Mónica, fosen tamén presas políticas, porque eu gosto de dormir abrazada, quanto menos a Toti. A Mónica non tanto, porque é moi gruñona. Eu nunca bato nela, sobre todo para darlle ese bon exemplo a Graciela. Ela tenme dado bocas lavazadas, pero cando fai, quixera ter moitísima liberdade. Cando me pega ou me riñe, eu lle digo, ela, porque ela non gosta de que lla chame así. É claro que teño que estar moi alunada, moi enfeitizada pola lúa para chamarlle ela. Se, por exemplo, ve o meu avó e pregunta onde está a túa nai, eu lle contesto, ela está na cociña. Xa todo o mundo sabe que estou alunada, porque se non estou alunada, digo somentes, Graciela está na cociña. O meu avó sempre di que eu saía máis alunada da familia, e iso a min déixame moi contenta. a Graciela tampouco gosta demasiado que eu a chame Graciela. Pero eu chamo así porque é un nome lindo. Só cando a quero moitísimo, cando adoro e a bico e a estruxo, e ela dime, ai chiquillina, non me estruxes así, entón a chamo mama ou mami. E Graciela conmóvese e ponse moi tenriña e acariñame o pelo. E iso non sería así, nin sería bo se eu lle disera mamá ou mami por cualquier parvada. Ou sexa, que a liberdade é unha palabra enorme. Graciela di que ser un preso político como meu papá non é ninguna vergoña, que casi é un orgullo. Mas por que casi? É orgullo ou é vergoña? Gostaría que eu disera que é casi vergoña. Eu estou orgullosa, non casi orgullosa do meu papá, porque tivo moitísimas ideas, tantas e tantísimas, que meteron o preso por elas. Eu creo que agora meu papá seguirá tendo ideas, tremendas ideas, pero casi seguro que non lles di a ninguén, porque se as di, cando saia de liberdade para vivir en liberdade, podo non meter outra vez en liberdade. Ven como é enorme esta palabra. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo Polución. Dixo o tío Rolando que esta cidade estáse poñendo imbancable de tanta poluzón que ten. Eu non dixe nada para non ficar como burra, pero de toda frase só entendín a palabra cidade. Despois fui ao dicionario e busquei a palabra imbancable, e non está. O domingo, cando fun a visitar o avó, pregunteille que quería dicir imbancable. El riu. Explicóme con vos modos que quería dicer insoportável. Ahí sí comprendí o significado, porque Graciela, o sexa, miña nai, dime algunas veces, o máis ben casi todos os días, por favor, Beatriz, por favor, ás veces postes verdadeiramente insoportável. Precisamente ese mismo domingo a tarde, díxomo, aínda que esta vez repitió tres veces, por favor, por favor, por favor, Beatriz, ás veces poste verdadeiramente insoportable. E eu, moi serena, terás querido dicir que estou imbancável. E ela fixolle gracia, aínda que non demasiada, mas quitoume a penitencia e eso foi moi importante. A outra palabra, poluzón, é bastante máis difícil. Esa sí que está no dicionario. Di, poluzón, efusión de semen. Que será efusión e que será semen? Busquei efusión e di, derramamento dun líquido. Tamén fixeime en semen e di, semente, líquido que serve para a reproduzón. Ou sexa, que o que dixo tío Rolando quere dicir isto. Esta cidade está xa por insoportable de tanto derramamento de semen. Tampouco entendín, así que a primeira vez que atopeime con Rosiña, a miña amiga, díxelle o meu grave problema e todo o que dicía o dicionario. E ela, teño a impresión de que semen é unha palabra sensual, mas non sei que quer dicer. Entón prometeume que o consultaría coa súa prima Sandra, porque é maior, e na súa escola dan clase de educación sensual. Na quinta veu a verme moi misteriosa. Eu coñezo a ben cando ten un misterio, enrúgase ao nariz, e como na casa estaba Graciela, aguardou con moitísima paciencia que se fose á cociña a preparar as milanesas para dicerme, xa averigüei, semen é unha cousa que teñen os homes grandes, non os críos. E eu entón, nos aínda non temos semen. E ela, non sexas bruta, nen agora nen nunca, semen só teñen os homes cando son vellos como o meu pai ou teu papi o que está preso. As nenas non temos semen nen sequer cando sexamos aboas. E eu, que raro, eh? E ela, Sandra di que todos os nenos e as nenas vimos do semen porque este líquido ten bichiños que chamanse espermatozoides. E Sandra estaba contenta porque na aula aprendera que espermatozoide escrébese con Z. Cando foise Sor Rosiña, eu fiquei pensando e pareceume que o tío Rolando, cicais quería dicer que a cidade estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tiña. Así que fun outra vez ao do avó porque él sempre enténdeme e axúdame aínda que non exaseradamente. E cando conteille o que dixera tío Rolando e pregunteille se era certo que a cidade estaba poñéndose imbancable porque tiña moitos espermatozoides con Z, o avó veulle unha risa tan grande que casi afoga e tive que traerlle un copo de agua e púsese ben colorao e a mí deume medo que lle dera un patatús e comigo sociña nunha situación tan espantousa. Por sorte, dos poucos, foise calmando e cando pudo falar, díxome, entre tos e tos, que o que tío Rolando dixera referíase á contaminación atmosférica. Eu sentime máis bruta aínda, mas de seguido el explicoume que a atmósfera é o ar, e como nesta cidade hai moitas fábricas e automóviles, todo ese fume ensuse ao ar, ou sexa a atmósfera, e eiso é a maldita poluzón, e non o semen que di o dicionario. E non teríamos que respirarla, pero como si non respiramos igualiño morremos, non temos máis remedio que respirar todo ese lixo. Eu díxelle ao avó que agora sacaba a conta que meu papá tiña entón unha ventasiña, donde está preso, porque nese lugar non há moitas fábricas, e tampouco hai moitos automóviles, porque os familiares dos presos políticos son pobres e non teñen automóviles. O avó dixo que sí, que eu tiña moita razón, e que sempre había que atoparlle o lado bo as cousas. Entón eu dille un beixo moi grande e a barba pinchoume máis que outras veces e funme correndo a buscar a Rosiña. E como na súa casa estaba a mami dela, que chamase Asunción, igualito que a capital de Paraguai, esperamos as dúas con moita paciencia ata que por fin foise a regar as plantas e entón é moi misteriosa vaslle dicir da miña parte a túa prima Sandra que ela é moito máis burra que vos e que máis eu, porque agora xa sei todo e nós non vimos do semen, senón da atmósfera. Me siembra, me duele, me grana, me siembra. Anistía. Anistía é unha palabra difícil, ou como digo a vos Rafael, moi peliaguda, porque ten un M e un N que sempre van xuntos. Anistía é cando unha perdónalle unha penitencia. Por exemplo, se eu veño da escola coa roupa toda susa e Gracela, ou sexa, miña nai, dime por unha semana estarás en postre e despois pórtome ben e aos tres días traio boas notas en aritmética, entón ela dame unha anistía e podo volver comer xeado disos que chaman canoa e teñen tres pelotas, unha de vainilla, outra de chocolate e unha outra máis de fresa, que ven a ser o mesmo que o bo Rafael chama morango. Tamén, cando Teresiña e máis eu estivemos perexadísimas, porque me dera unha lavazada chea de barro, e pasamos como dúas semanas sin decirnos nin chao, nin prestarnos o cepillo de dentes, de pronto vin que a pobre estaba moi arrepentida e non podía viver sin meu cariño, e dime conta que suspiraba forte cando eu pasaba, e empecé a ter medo de que se suicidara como na tele, así que chameina e díxenlle: «Mira, Teresiña, eu tan istío». Pero entón ela creeu que a chamara nada máis que para insultarla e púsose a chorar a baguas cada vez máis vivas, ata que non tivo máis remedio que decirlle: «Teresiña, non sexas burra. Eu tan istío quer dicer, eu te perdoo». E entón comenzou a chorar de novo, pero con outro chanto, porque este era de emoción. Tamén un outro día vin pola tele unha corrida de touros, que é como un estadio donde un señor soga con un mantel vermello e un touro que faise o furioso pero que é boísimo. E despois de moitísimas horas de estar xogando o home, aburrírase e dixo: «Non quero xogar máis con ese bicho que se fai o furioso». Mas o touro quería seguir xogando, entón foi o home quen se puxera como furioso, e como era moi necio, cravoulle aquí na caluga unha espada longuísima. E o touro, que xa estaba a piques de pedir anistía, mirou o señor con uns ollos moi, pero que moi tristes, e despois desmayouse en mitade da cancha, sen que ninguén lle dera anistía. E a mí deu-me tanta bagua que saíxome un suspiro finito, finito, e esa noite soñei que acariñaba o touro e decíalle: «Chicho, chicho», igual que lle digo a Sarcasmo, o can de Ánxela, e el move a cola contentísimo. Mas no soño, o touro non a movía, porque seguía desmayado na mitade da cancha, e eu dáballe anistía, pero en soños non vale. O dicionario di que anistía é o esquecemento dos delitos políticos, e eu estaba a pensar que ao mellor ao meu pai danlle anistía, mas tamén sinto medo de que o xeneral que puso preso político ao meu papá teña boa memoria e non se esqueza dos delitos. Claro que como mi papá é moi, pero que moi bo e sabe ata barrer os calabouzos, ao mellor o xeneral que puso preso político fai vista gorda igual que o meu avó fai comigo, como se esquecera dos delitos aínda que verdadeiramente non os esqueza, e a mellor unha noite o xeneral que puxera preso político dalle anistía sin de repente e sen lle dicer nada deixalle a porta sen chave para que mo papá saia en puntiñas á rúa e tome un taxe e conte moi contenta ao chofer que acaban de darlle anistía, asín que léveme de seguido ao aeroporto porque quere vir a vernos a Graciela e máis a mí, e saiba que eu teño, diría lle ao chofer, unha filliña que hai moitos anos que non vexo, mas sei que é lindísima e moi boa. E o chofer diralle: «Ah, que interesante, señor, eu tamén teño unha neniña». E seguirán falando e falando e falando, porque o teu aeroporto son unha cantidade bárbara de quilómetros. E cando chegue xa será de noite, o meu papai diralle ao chofer: «O problema é que como estive en preso político, agora non teño para pagarlle». E o chofer: «Non se aflixa, señor, son apenas 38 millóns, xa mos pagará en cuanto poida e consiga traballo». E o meu papá, que é bo, e vostede moitísimas gracias, e o chofer non ha de que, e delle lembranzas a súa señora e a súa meniña, que é tan boa e tan linda, e que teña unha boa viaxe e felicidades pela anistía. Ansélica, en troques, é moi rancorosa, e cando o Sarcasmo morde un pouco, non moito, porque ten os dentes chiquiños, e non fai por mal, ela pégalle, e pégalle, e despois non lle fala por tres días, e eu sei que o Sarcasmo morrese de tristura, e ela non tanto nunca o anistía. A min, Sarcasmo, dame moitísima bagua, e o levaría para a miña casa, mas Graciela sempre di que no exilio non hai que ter animaliños, porque unha se encariña. E de pronto un día hai que voltar a Montevideo, e non imos levar o can ou o jato porque se fan pipí nos avións. Cando veña a anistía, imos bailar tangos. Os tangos son unas músicas tristonas que bailanse cuando un está alegre y así volta porse triste. Cuando veña a anistía, Graciela vaime mercar una boneca nova porque a Mónica xa está para subilarla. Cuando veña a anistía non haberá máis corridas de touros ni me van salir máis graniños. O avó Rafael vaime mercar un reló de pulso. Cuando veña a anistía, acabarase a amnesia. A anistía é como unha feira que se vai desparramar por todo o país. Os avións e os barcos chegarán completísimos de turistas moi forrados que irán ver a anistía. Os avións irán tan cheos que a xente estará parada nos corredores e as señoras diránlle aos señores que van sentados: «Ah, vostede tamén vai ir a ver a anistía», e entón o señor non terá máis remedio que de cederlle o asento. Cando veña a anistía, haberá cuchariñas e camisolas e cinceiros coa palabra anistía, e tamén bonecas que cando un apreta a barriga dirán «Anistía» e tocarán unha musiquiña. Cando veña a anistía acabarán as taraplas de multiplicar, sobre todo a do 8 e a do 9, que son un lixo. Imagínome que cando algún día veña meu papá vai a estar como un ano falando sempre da anistía. Teresinha di que Sandra dixo que nos países moi fríos hai menos anistía. Mas eu creo que aí non debe ser tan grave, porque como fora está nevando e sopla un vento xeado, os presos políticos non quererán que os deixen a liberdade, porque no calabouzo estarán máis quentiños. Ás veces penso que a anistía está demorando tanto que cando veña, ao mellor eu serei grande como Graciela, e traballaré en unos rañaceos, e hasta poderei cruzar as rúas con luz vermella como fan sempre os maiores. Cando veña a anistía, capaz que Graciela lle di ao tío Rolando: «Bo, chao». Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Thank you. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento. Los aeropuertos. O aeroporto é un lugar ao que chega moitos taxis e ás veces está cheo de estranxeiros e revistas. Nos aeroportos fai tanto frío que sempre instalan unha farmacia para vender remedios ás persoas propensas. Eu son propensa desde pequena. Nos aeroportos a xente bosteza casi tanto como nas escolas. Nos aeroportos as malas sempre pesan 20 kilos, así que poderían aforrarse as balanzas. Nos aeroportos non há cascudas. Na maña casa si há, porque non é un aeroporto. Aos xogadores de fútebol e aos presidentes sempre son fotografiados nos aeroportos e salen moi peteados. Pero aos toureiros, case que nunca, e moito menos aos touros. Será porque aos touros gustalles viaxar en ferrocarril. Eu tamén gosto moitísimo de viaxar en ferrocarril. As persoas que chegan aos aeroportos son moi abrazadoras. Cando unha lávase as mans nos aeroportos, fican bastante máis limpas, pero arrugadiñas. Eu teño unha amiga que rouba papel higiénico nos aeroportos porque di que é máis suave. As aduanas e os carriños para equipaxen son as cousas máis belas que ten o aeroporto. Na aduana é a que abrir a mala e fechar a boca. As azafatas camiñan xuntas para non se perder. As azafatas son moitísimo máis lindas que as mestras. Os esposos das azafatas chámanse pilotos. Cando un pasaxeiro chega tarde ao aeroporto, há un policía que agarra o pasaporte e ponlle un selo que di: "Este meniño chegou tarde". E Entre as cousas que ás veces chegan ao aeroporto está, por exemplo, o meu papá. Os pasaxeiros que chegan sempre traenlle agasallos ás súas filliñas caridas, pero o meu papá, que chegará mañán, non me traerá ningún agasallo porque estivo preso políticos 5 anos e eu son moi comprensiva. Nos frecuentamos os aeroportos, sobre todo cando ven o meu papá. Cando o aeroporto está de greve, é moito máis doado conseguir taxi para o aeroporto. Hai algúns aeroportos que, alén de taxis, teñen avións. Cando os taxis fan greve, os avións non poden aterrar. Os taxis son a parte máis importante do aeroporto. Ti aquí, por hoxe, este programa de Como Cho Conto. Moitos beixiños a todas as persoas que estivechedes escoitando e as que non. O homem voltou ao solar do amigo. O homem queimou o cigarro na testa. O homem voltou calculando o destino. Andou mais um passo e não viu. Andou mais um passo e não viu.